Ah nihayet aşk kapımı araladı. Usul usul yanıma sokulup özüme daldı. Sen daha önceleri nerelerdeydin? Demlendin kollarımda var şimdi. Ben nasıl da senden yar, böyle habersizdim. Yenilendim dudaklarımda. Dolu terelelli, bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm. Şşt, zilli, yaktın beni hain. Tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Yaktın beni hain. Tiryakin oldum yarim. Aldın beni benden, düştüm ara zalim. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre. Ah başım. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ah, ölürüm sana, ölürüm. Şşt, zilli, yaktın beni hain. Tiryakin oldum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yaktın beni hain. Yakin oğlum yarim, çaldın beni benden.